Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı, yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arınmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun varım. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda yeni bir sureye başlamıştık. İniş sırasına göre Kur'an'ın Sad suresinin 6. ayetine kadar gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sad suresinde işte Resulullah'ın tevhid mücadelesi ile müşriklerin Resulullah'a karşı tepkileri ve kullandığı yöntemler deşifre edilmekte. Onları Rabbimiz bizlere de aktarmaktadır. Şimdi 6 ile 8. ayete geldik ama önce 6 ile 8'i anlamamız için 4 ile 5'i de hatırlamamıza gerek var. Şimdi Resulullah tevhid mücadelesini verirken kafirler, müşrikler karşı çıktılar. İşte Mekke kodumanları öyle diyeyim. Ve şöyle bir yöntem geliştirdilerdi. Ve İçlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kafirler. Bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Evet. Bu bölümünü biraz ayrıntılı olarak vermiştik. Evet. İşte şimdi aynı şey devam ediyor. Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. İlahlarınız üzerine direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son veyahut da başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt, kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Evet. Evet. Bunlar böyle demişler. Rabbimiz de bunların görüşünün tam tersine, aksine onlar benim öğüdümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı tatmadılar diye de bir parantez cümleyle bir uyarı verdi. Ayetin orijinalinde burada ileri gelenler diye çevirdiğimiz sözcüğün öz anlamı, yani öz orijinali mele sözcüğü. Melle. Mele sözcüğü normalde biz bunu hani konsey diyoruz, ileri gelenler diyoruz da. Şimdi bu sözcüğün anlamı dolu olanlar demek. Dolu depo. Olan. Yani tam Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bunu depo demek. Evet. Depoda belirli malzemeler hani biriktirilir, orada da saklanır. Şimdi bunun insana verilişi mal, mülk, şeref, bilgi, itibar vesaire gibi özellikleri taşıyan kimselere de ileri gelenler denir. Toplumun ileri gelenleri denir. Evet. Hani saygın insanlar demek böyle. Şimdi ilimde, bilimde veyahut da itibarda, zenginlikte, cömertlikte ileri gelenleri de Araplar eskiden mele derlerdi. Hani şimdiki, hani daha önce de birkaç şeyde anladım bunu, molla sözcüğü falan da işte oradan gelme. O buralardan gelmeden. Bu sözcüğünün biz bir şeyi, farklı bir türevi, maslarını doldurmak, depolamak anlamında imla sözcüğüyle kullanıyoruz. Hani imla kılavuzu var ya. Evet. İmla kılavuzu dediğimiz zaman imla doldurmak demek. Yani bir yazımdaki, bir sözcükteki eksikleri giderek orayı doğrusuyla doldurmaya imla denir. Evet. İmla, ha, imla kuralları dediğimiz şey bu. İşte hani ne diyoruz? Hani noktalama işaretleri. Tabii. Nokta nereye konacak? Virgül nereye konacak? Uygun yerlere konulmasına. Telaffuzluk şeyleri de gösteriyor. Mesela pardesü falan şeklinde böyle zor telaffuzları da düzgün ifade. Evet, tabii. Gösteriyor. Şimdi işte bu da buradan kullanılıyor. İmla buradan. Şimdi bu sözcük Kur'an'da farklı şeyleriyle, versiyonlarıyla 28 defa geçer. İnşallah surenin sonunda bir cinas göreceğiz. Burada sadece mele diye, o mele diye lam-ı tarifle geldi. O normal olarak sıradan, hani insanların şeyiyle. Fakat surenin sonunda başka bir ayette mele-i ala diye yüce sıfatıyla da bir sıfat tamlamasıyla gelecek. Ayrıca yüce geçer. Depo gelecek. Onu orada anlatacağız. O ayrı, evet. He, burada özün anlamı, burada ifade ettiğimiz mele sözcüğü o gün içi bilgice, zengince, malca, mülkçe itibarlı olan adamlara, evet, ileri gelenlere, toplumun ileri gelenlere mele deniyordu. Tamam. Şimdi burada da bu ifade kullanıldı. İşte Resulullah'a karşı direnme gücünü gösteren Darun Nedve üyeleri, o Mekke Cumhuriyeti'nin, site devletin o günkü ileri gelenleri, ayağını diyeyim, onlar yürüdüler. Hani bazı önce neydi? Sihirbaz, yalançı falan gibi deyişler vardı ya. Evet. Şimdi bu defa kendi aralarında ki konuşmaları, ithamları falan ayrı. Bu defa bir karşı faaliyet var burada. Bakın şimdi dikkat çekeceğimiz nokta bu. Evet. Şimdi önce oturup bir salonlarında, bürolarında, ofislerinde, meclislerinde bunun tartışması var. İstişare gibi. İstişareleri var. Onu diyelim, bunu diyelim falan diye. Fakat buradaki şey bu faaliyetin ötesinde. Burada bir hareket var şimdi. Karar verilmiş. Karar verilmiş, bir harekete geçilmiş. Ve onlar yürüdüler. Eyleme geçiyorlar artık. Eyleme geçmişler. Eyleme, evet, geçmişler. Tamam, bizim tabiriyle. Şimdi çevresindeki bütün garibanlar var ya, onların sözü kime geçer? Garibanlar. Kendilerine bağlı olan garibanlara, yani beslediklerine, Rabliğine soyundukları, ilahlığı soyundaki ona adamlar var ya, evet, onlara yürümüşler. Onları karşılarına almışlar. Hani işte kongreler yapıyorlar, konferanslar düzenliyorlar, mitikler yapıyorlar şimdi bak. Evet. Onları toplamışlar, aynen, mitik yapıyorlar şimdi. Diyor ki o garibanlara sesim, ilahlarınız üzerinde direnin. Direnin. Ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Ha. Şimdi biz ne öğrettik size? Ne ilahınız var, ne Rabbiniz var? Onlar üzerine bir direnin. Direnin. Sakın taviz vermeyin. Bak sözünüzden, kararınızda dönmeyin. Sözünüzden kararı ne? Tevhid konusundaki. Hayır, bunlar, bunları besliyorlar ya. Evet, ha, o madde olarak muhtaçlar onlara. Ha. Evet. Onlara demişler ki, tamam mı bak, biz sizi yediri pişiriyoruz. Muhammed de size bir şeyler anlatıyor, etmeyi görmeyeceksiniz değil mi? Bize, onlar da demişler ki sen bizi besledin mi? Tamam, söz veriyoruz. Akit sen gibi bir nevi. Dönmeyeceğiz. Sözleşme gibi, evet. Ya şimdi şöyle, bu şimdi seçim zamanlarında da belirli gruplar birilerine altın verir, gümüş verir, yemek verir, ikram da verir, elbise giydirir, bilmem ne yapar. Vaat ondan alır. Söz alır. Evet, ona tamam, benziyor, çok o, benziyor. Tamam tamam, aynı şey yani. Bu, bunlar yani çağdaş politikadaki şeylerle, şeyler aynı şey yani. Evet. Tamam mı? Yedirdik, işte altın aldın, gümüş aldın, elbiseyi aldın, koyun aldın, kuzuyu aldın, neyse yani. Sözün sözde mi? Caymayacaksın değil mi? Caymayacaksın, tamam. Sözünden dönme, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Evet. Ha, sizden beklenen, eğer siz de giderseniz hapı yuttuk biz. Biz bunu, bak ha, biz bunu son dinde veyahut da başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Şimdi bu noktayı ele alalım. Şimdi ayetin orijinalinde bu sözcük ahar sözcüğü var. Ahar, son. Ahar sözcüğü var. Ahar sözcüğü diğer anlamında olduğu gibi bir de son. Mesela ahiret dediğimiz falan ne demek? Son hayat. Öteki, ahiret, son, evet. Son dünya falan filan. Şimdi onun gibi bir de başka anlamı var. Başka kişi anlamında falan kullanıldığımız. Onun için bunu iki anlamı var burada. Biz iki anlama göre de bu müşriklerin ne anlama geldiğini de neyi kastettiklerini de bulacağız inşallah. Burada bu sözcükten gidelim. Birincisi son anlamına geldiği zaman son anlamı. O günkü Mekke müşrikleri biliyorlar ki son din, yani son Allah'tan gelmiş din, İsa'ya gelen din. Ama o günkü şartlarda bile, Resulullah döneminde bile orijinal İslam'dan, İsa'nın getirdiği İslam'dan eser yok. Evet. Hristiyanlık namıyla bilinen bir din var. Evet. Öyle diyelim. İslam ortadan kalkmış. Hristiyanlık, yani İsa'cılık var. İsa'cılıkta bile biz bunu görmedik diyorlar. Evet. Şimdi düşünüyorlar, şimdi bak burada şuna sığınıyorlar. İsa'cılıkta ne var? Teslis var. Teslis, evet. Üçlü uknum var. Ekanim, evet. Selase dediğimiz üçlülük var. Şirk var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam. Şirk var. Orada üç varsa bizde 13 var. 23 var. Yani Hristiyanlıkta bile. Tamam mı? Üç. Onlarda bile tevhid yok. Evet. Bu ne yapmış? Bu nereden çıkıyor? O kadar ilah tutmuş, bir ilah yapmış ya. Tek bir şey yapmış yani. Evet. Tamam mı? Onca ilahı, hani burada neydi? O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Böyle şey mi olur? Ya. Hristiyanlıkta bile tek ilah yok, tamam mı? Çok güzel bu açılım oldu, evet. Hristiyanlıkta bile yok. Onlarda bile teslis ve baba, oğul, ruhul kudüs. Onlarda bile var. Bu ne yapmış? Onları bile kaldırmış. Yani sadece bize karşı değil. Bu Hristiyanlığa da karşı. Onda bile yok yani. Tamam mı? Onlarla. Yani Hristiyanlığı bile kendilerine yakın hissediyorlar, evet. Bunlar. Şimdi bir de ahar sözcüğü, hani başka anlamı olursa, var ya, şimdi bununla da şimdi şöyle biliyorsunuz Mekke Arapları, yani genellikle bu Araplar var ya, tüccar adamlar, serbest bölge adamları, baharat yolu üzerinde, yani Orta Doğu'nun ticaretini elinde tutan adamlar. Bunlar ticaret yaptıklarından dolayı Suriye tarafı, Irak, İran, tabii. Bu oralardaki halklarla da yakın ilişkileri var. Orada İran, Irak tarafındaki mesela Mecusilerle alakalı bilgileri var. Onlarda bile böyle bir yok şey yok. Yok orada da. O tamam. Başka, kimisi, evet. Ateşe tapıyor, bilmem kimi şey yapıyor. Tap öyle. Ya onlarda bile böyle bir şey yok. Evet. Tamam. Başka dinde de yok. Mecusilikte de bir şey yok. Onlarda da türbeler var, onlarda da yatırlar var, onlarda da bizim lata menata benzeyen şeyler var. Onlarda bile şey, biz bunu başka dinde işitmedik deyimiyle de bunu kastetmektedir. İkisi de uygun oluyor yani, değil mi? İkisi de uygun. Evet. Hani her ikisi de, yani biz Cenab-ı Hak sözcük kullandığı zaman işte hepsini kapsayacak sözcük. Evet. Onu son din olarak kabul edersek Hristiyanlığı, ahar başka din. Mecusilik hatta gibi. Ve hatta başka din dediğimiz zaman Hristiyanlıkta Mecusiliği de, yani o çevrenin bildiği dinlerin hepsini de içerisinde almak mümkün. Mümkün. Evet. Tamam. Doğru. Şimdi hepsini almak mümkün. Şimdi bu şekilde mitiklerde bunu konu ediyorlar. Evet. Yani yürüdüler halka, böyle dediler, direnin, sizden söz aldık, sözünüzden dönmeyin, biz bunu başka dinde şey yapmadık. Direnin diye mitiklerde, meydanlarda peygambere karşı bu şekilde hareket ediyorlar. Cephe oluşturuyorlar, evet. Şimdi diğer bir maddeleri var bunların Resulullah'a karşı. Zikir, yani Kur'an aramızdan onun üzerine mi indi, ona mı indi? Yani peygamber ola ola o mu oldu yani? Kıskançlık, evet. Değil mi? Ha, şimdi bak işte burada şey. Evet. Şimdi onlara göre diyorlar ki olabilir, bir peygamber gelebilir. Hani İbrahim dininden şu bu falan filan geçmişe bilgileri varsa. Tabii. Canım, olur da ona olmaması lazım. Bu memleketin ağası var, paşası var. Yani öyle şimdi ona inmeliydi, ona gelmeliydi. Şimdi bu noktayı işte bu hani kıskançlık noktasıyla ifade edin. Şimdi İsra 90-95'te bu niyetleri çok detaylandırılır. Onu da burada ben takdim edeyim. İsra. Ve diyorlar ki şimdi o işte o günlerde 90-93 İsra'da bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Evet. Yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Zengin olmalısın yani. Evet. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar halinde üzerimize düşürmelisin. Evet. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut senin altın süslemeleri bir evin olmalı. Yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin yükselişine öğrenip öğreteceğimiz bir kitabı bize indirmene kadar asla inanmayacağız dediler. Sen de ki Rabbim noksanlıklardan arınıktır. Ben beşer bir elçiden başka bir şey miyim ki? Evet. Ve insanlara yol gösterimi Kur'an gelince kendilerinin iman etmelerine sadece Allah bir beşeri mi elçi gönderdi demeleri engel oldu. Evet. Kabul etmiyorlar bu beşer. Bu mantığı yani evet. Elçi İsra beşer süresi. Olmamalı. Evet. De ki eğer yeryüzünde huzur içinde yürüyüp duran melekler olsaydı elbette biz onlara gökten elçi olarak bir melek indirirdik. Evet. Bu neden insana insan elçi gönderilir? Bunu daha önce bir anlattıydık, ileride anlatırız. Ama konumuz bu değil. Şimdi bunların kıskançlığını şey yaparken, bak işte gördüğün gibi, bunların bağı var, bostanı var, pınarları var, şuyu var, altın gümüş kaplamaları, evleri var, kapkacakları var, altın gümüş. Kendi varlıklarını ön plana çıkarıyorlar. Evet. Evet. Böyle birisi elçi olmamalıydı diyorlar. Ama bunun tam netini de Zuhruf suresinde görüyoruz. Öyle mi? Zuhruf. Ve hak gerçek kendilerine geldiği zaman onlar bu bir büyüdür ve şüphesiz biz onu bilerek reddedenleriz, inanmayanlarız dediler. Hı-hı. Yine onlar işte bu ayetteki şeyi ona mı indirildi dediklerini evet. Tam açan ayeti şey yapayım. Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmedi değil miydi? Evet, Taif ve Mekke'de. Şimdi bak, evet. Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Şimdi Ebu Cehiller, Velid bin Mure gibi adamlar hem Mekke'ye hakim hem de Taif'e. Taif'e. Böyle meyvesi, sebzesi ve yani daha doğrusu o günkü Hicaz'ı, Arabistan'ı besleyen topraklar var ya. Evet. Bir tarafında ticaret, bir tarafında tarımla besleyen kesim. Uygun yer. Onların ağası var, paşası şeyi var. Onlardı ya. Evet. Ya bu peygamber olacaksa işte bu falan olmalıydı. Rabli onlar müsait. Onlar Rab olmuşlar zaten. Şimdi Cenab-ı Hak bunlara der ki bak Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarına biz paylaştırdık. Biz birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmının üzerine derecelerle yükselttik. Ve Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Şimdi burada Cenab-ı Hak onların sahip olduğu mallı, mülkü, parayı, pulu, bağı, bahçeyi de kendinin lütfu olarak ve yeryüzünde insanların, bunu ileride başka açıdan da ele alacağız, insanların malca, mülkçe, işçe, güççe, akılca, fikirce böyle farklılıkları sosyal dengenin devamı içindir. Yani. Ama bunların hiçbirisi üstünlük tabii ki şeyi değildir. Olamaz. Kesinlikle tabii. Üstün değildir. Evet. Yani bir şöyle söyleyeyim. Adamın birisi çok zengindir. Fabrika kurmuştur. Birisi de malı mülkü yoktur. O fabrikada çalışan, emeğiyle ekmeğini kazanan işçidir. Derece bakımından hangisi üstündür? Patron olur. Allah bilir. Bakteri şey derece olarak hangi Allah katında bak, Allah onu bilemeyiz. Bak, tabii şimdi, ki o ayrı. O takvayladır. Malla, mülkte üstünlük falan filan olmaz. Patronluk, işçilik o fabrika düzeninin, sosyal hayatın devamı için gerekli bir olay. Dünyalık işler için. Dünyalık işlerin tabii. şeyi içindir. Doğru. Bunlar şey konusu değil. Allah'ın rahmeti bu demek değil. Allah'ın rahmeti kitap indirmek, peygamber göndermek. Evet. Kitap indirmeyi peygamber göndermeyi ellerinde mi tutuyorlar? Onların yanına ona da mı karışacaklar? Evet. Tamam, yeryüzünde kendilerine göre bir yol tutmuşlar, gidiyorlar ama Allah'ın işine de mi karışacaklar yani? Evet. Allah işini bilmezmiş şimdi gibisine. Cenab-ı Hak bunları bu şekilde hani evet. azarlıyor. Şimdi bunu aynı bundan önce Kamer suresinde de geçmişte bu ayetleri görmüştük. Bak şimdi Semud kavmi ile ilgili, Semud kavmine Salih peygamber geldiği zaman Semud da uyarıları yalanladı. Bizden bir tek insana mı, ona mı uyacağız? Öyle yaparsak kesinlikle bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz. Öğüt, kitap aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, aksine o çok yalancı, küstahtır dediler. Hani tarih tekerrürden ibaret derler ya. Aynısı. İşte o gün Resulullah'a yapılmış şeylerin hepsi geçmişte de birebir Salih peygambere yapılmış. Olmuş. Bir daha bakıyoruz şimdi Müminun suresine 23-25'e. Bak bir örnek daha var. Şimdi bunlar Resulullah'a biraz sonra başka türlü gelecek. Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o ey toplumum Allah'a kulluk edin. Onun için ondan başka ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz dedi. Bununki de ne? Tevhid mücadelesi değil mi? Evet, aynısı. Aynı la ilahe illallah. Aynı evet. mücadele. Bunun üzerine toplumundan kafir ileri gelenler aynı mele dedik mele ya olanlar. Burada ileri gelenler bu sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Size fazlalık sağlamak istiyor. Eğer Allah isteseydi kesinlikle melekleri gönderirdi. Biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Öyleyse bir süreye kadar onu umutla bekleyin dediler. Hiçbir şey değişmemiş. Hep aynı eskilerden de. Hiç evet. değişmemiş efendim. Evet. evet. Aynı Resulullah'a denilen Nuh'a da denilmiş. Aynısı Salih'e de denilmiş. Evet. Öyleyse şu anda da değişen bir şey var mı? Yani tevhidi ileri süren adam şeyler, onlar da onun işte şeceresine, anası atasına, eğitimine, titrine, bilmem nerede okumuş, nerede yatmış, nerede kalkmış, mesaja değil, mesajı evet. getiren adamla uğraşmıyorlar mı yani? Aynı uğraşıyorlar, layık değil diyorlar, işte kariyer meselesine bakıyorlar tamam. falan filan, böyle şimdi çok saçma şeylerle uğraşıyorlar. Şimdi bunlar da neydi? İşte Nasreddin Hoca'nın şey var ya, yek türküm yey, hani böyle o çok dediği güzel. Gibi o, şeyler. Evet, gerçek. Tamam, onu da onunla, mesajla değil. Tabii. Mesajın içeriğiyle değil, bunlar da başka şeylerle uğraşıyorlar. Aynısı. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada döndü dolaştı mesele, Resulullah'a karşı niye gelmişler? Özetlemiştik, birisi düzenlerinin bozulduğu. Evet. Şimdi tevhide gelirlerse kapısındaki kullardan olacaklar, öyle mi? Tabii ki, bozulacak işleri. Kasadaki pullardan olacaklar evet. ama bir de ne var? Kıskançlıktan ötürü. Tamam. Evet. Bir de kıskançlıkları var. Efendim, bunların kıskançlığı da tarihi belgeleri şöyle ifade ediyor. O belgeler ikinci bölümde tamam, anlatalım isterseniz. O belgeleri de olduğu gibi sunalım. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hepimiz biliyoruz ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Ulki Cevizoğlu'nun son eseri çizgi roman özetli 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Sad suresinin 6 ve 8. ayet grubunu açıklıyordu 1. bölümde. Orada eski kavimlerdeki örneklerini de verdiler. Bazı tarihi belgelerden bahsetmiştiniz o son kısmında efendim. Oradan devam edebiliriz. Evet, şimdi bir tarihi belge İbn-i İshak'tan bunların kıskançlıklarıyla ilgili notları veriyorum. Buyurun. Şimdi bu Mekke müşrikleri hani şey var ya ayan dediğimiz Darun Nedve üyeleri Mekke Cumhuriyeti'nin yöneticileri. Evet. Şimdi bunlar Resulullah'a karşı hem bu parçalanma babında hem kıskançlıkları babında yaşadıklarını tarihçiler tarih nasıl kaydediyor bak. Ebu Sufyan, Ebu Cehil lakaplarıyla da var ya tarih kitaplarında. Zühre oğullarından müttefiki Ahnes İbni Süreyk, İbni Amr, İbni Vehb, evinde namaz kılmakta olan Peygamberimizi salat ve selam üzerine olsun demiş, dinlemek için çıkıp gittiler. Evet. Yani şimdi gizlice. Bunlar gizlice Peygamber'i takibe kalkmışlar. Her biri kendisine uygun bir yer bulup dinlemeye koyuldu. Peygamber birisinin evinde o günkü kendisine inanan arkadaşlarına sahabe dersler yapıyorlar, salatlar yapıyorlar, Kur'an okuyorlar, sohbet ediyorlar. Şimdi. Evet. Bunlar da gizliden gizliye bir çete kurmuşlar, bunu takibe almışlar. Ne diyor, ne değiliz, tamam mı? Hani şimdi şey var ya, kamera izlemesi falan filan, o yok ya. Evet. Bunlar da kendi çaplarında bir izlemeye almışlar. Kimsenin kimseden haberi yoktu. Bütün gece boyunca şafak atana kadar onu dinlediler. Tan yeri ağarınca ayrılıp gittiler. Yolda karşılaştılar. Birbirlerini kınadılar. Suç işlemiş gibi. Hani şikak, onlar bölünme çözülme içindeler ya bak şimdi. Ve kınadı. Ondan sonra bir daha böyle yapmayalım. Eğer milletin alt tabakasından bazıları bizi böyle yaparken görürlerse bu onları etkiler deyip ayrıldılar. Onu da düşünebiliyorlar. Ha, tabii ya, bizi görürlerse alt tabaka rezil olacağız. Dinle, değil mi? Onları kontrol edemeyiz. Tamam. Bu bir dağılmış. Ama ikinci gecede tekrar herkes gelip yerini aldı. Yine onu dinlemeye boyuldular. Sabah olana kadar onu dinlediler. Tan yerinin ağarması üzerine dağıldılar. Yolda yine karşılaştılar. Birbirlerine önceki gün söylediklerinin aynısını söylediler. Sonra ayrılıp gittiler. Çok enteresan. Bak şimdi tarihe bak. Belge bunlar. Evet. Evet. Üçüncü gece olunca yine herkes eski yerini aldı. Bütün gece onu dinlediler. Tan yeri ağarınca oradan ayrıldılar. Yolda tekrar karşılaştılar birbirlerine. Bir daha böyle bir iş yapmayacağımız üzerine anlaşmadan buradan ayrılmayacağız deyip bu konuda anlaştılar. Sonra ayrılıp gittiler. Sabah olunca Ahnes İbni Süreyk bastonunu aldı. Kalktı, Ebu Süfyan'a gitti. Ebu Süfyan evindeydi. Ahnes, ey Ebu Hanzala, Muhammed'den duydukların hakkında görüşün nedir? Söyle bakalım dedi. Ebu Süfyan dedi ki, ey Ebu Salebe, Allah'a yemin ederim ki bildiğim ve anladığım şeyler işittiğim gibi anlamadığım ve ne demek olduğunu çıkaramadığım şeyler de duydum. Ahnes dedi ki, yemin ettiğin Allah'a ben de yemin ederim ki ben de öyleyim. Bu ara şunu araya girerek şunu anlatayım değerli izleyicilerimize. Mekke müşrikleri Allah'a inanan insanlardı. Tabii ki, tabii ki inanıyorlar. Ama müşriklerdi. Allah'la birlikte başka ilahları da vardı. Başka evet. Rableri de vardı. O yüzden şirk olduğu onlar için. Onlar zaten peygamberi kendi dinlerini bozdu diye ona karşı çıkıyorlardı. İşte bu noktaya dikkat etsinler. Onun için biz bugün geçen bir programda Müslümanları mümin Müslüman, müşrik Müslüman, münafık Müslüman diye nitelediğimiz bu yüzdendir. Üç gruba ayırmıştım. Yani. Onlar da Müslümandı, müşrik Müslümandı. Tamam. Onlar da Allah'a inanıyorlardı. Değişik ayetlerde onlara yeri göğü kim yarattın desen Allah derler. Allah'a toz kondurmazdı. Ebu Cehil'in özellikle hani Bedir Savaşı öncesinde Allah'a bir duası var. Ya. Bunu her Müslüman öğrensin yani. Yani o günkü müşrikler Allah'a tanımayan kimseler değildi. Ama onlar Allah'ı göğe çıkarmışlar. Yeri kendileri idare edecek. Tamam. Allah gökyüzünün Rabbi, onlar da yeryüzünün Rabbi. İlahı konumunda idiler. Aynı şimdi öyle çok ilahlar var, çok Rablar var. Çok. Buna dikkat etsinler. Bu arada bunu buraya anlatmış olayım. Evet. Evet. Ahnes daha sonra oradan ayrıldı. Ebu Cehil'e gitti. Onu da evinde buldu. Ey Ebu Hakem, Muhammed'den duydukların hakkında kanaatin nedir? Diye sordu. Ebu Cehil ne işitmişim diye söze girdi. Biz Abdülmenaf oğulları ile şan şerefte yaşıyorduk. Bak. Şan şeref. İşte bu nokta. Bak biz Abdülmenaf oğulları şan şerefte yaşıyorduk. Onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar taşıdılar, yüklendiler, biz de taşıdık, yüklendik. Onlar verdiler, biz de verdik. Nihayet her alanla onlarla eşit biçimde at başı gidiyorduk. Yarışan iki süvari gibiydik. Şimdi Mekke müşrikleri iki sülale birbirleriyle malda mülkte yarışıyorlar. Evet. Yeri geliyor iyilikte de yarışıyorlar. Hmm. Bak iyilik yapmakta da yarışıyorlar. Evet. Şimdi onlara ne güzel alt başı gidiyorduk, rakabettik. Burada şimdi dünyada da çeşitli şeyler vardır, firmalar vardır, rakip gibi gözükürler de birbirleri el altından anlaşarak ne güzel at başı giderler toplumlarda. Doğru. İsimlerini vermeyeyim. Tabii. Böyle kendilerinden duyduğum anekdotlar da var da onları çok burada tutuyor. Zikretmeyeyim yani. Evet. Tamam. Evet, at başı yarışan iki süvari gibiydik. Onlar tam bu sırada gökten kendisine vahiy gelen bir peygamberimiz var dediler. Buna ne zaman ulaşacağız? Allah'a yemin ederim ki asla ona inanmayacak ve onu doğrulamayacağız. Bunun üzerine Ahnes kalkıp ve çekip gitti. Hı. Evet. Ne diyor? Biz onlarla maldan, mülkten ne güzel yarışıp gidiyorduk. At başıydık. Yeah. Ama onlar bize ne yaptı? Düzenimizi bozdular. Hayır. Fark attı kardeşim. Fark bir de peygamberiz. Biz de peygamberlikte bizden deyiverdiler diyor. Tamam mı? Peygamberlikte bizden bir şey yap. Öyleyse onların bu peygamber bizden demelerini biz kabul etmeyeceğiz. Kıskançlığımızdan dolayı tamam mı? Tamam. Biz bu işi kabul etmeyeceğiz. Evet. Yukarıdaki ayetler, tarihçi İbn-i İshak'ın bu surenin giriş bölümünde de aktardığımız nakilleri dikkate alınarak değerlendirilirse hayalimizde şu manzara canlanır. Peygamberimiz tarafından susturulan Kureyş ileri gelenleri birbirlerine haydi yürüyün, ilahlarınız üzerinde sabır ve sebat edin. Bu gerçekten arzu edilen bir şeydir. Yani Muhammed'in gayesi dini anlatmak değil, aksine bize hakim olup çoluk çocuğumuz hakkında istediği gibi hükmetmektir. O nedenle Muhammed'in işini bitirmek için başka bir çareniz yok. İşte sizden beklenen budur diyerek Ebu Talib'in evindeki toplantıdan ayrılmış. Evet. Şimdi manzara bu yani. Şimdi peygamberimizi kıskanmaları, Mekke müşriklerinin o gün Resulullah'a karşı çıkmaları, dediğim gibi peygamberimiz hakikat dışı, anormal bir şey söylediğinden değil, insanlığa zarar verecek bir şey söylediğinden değil, sırf kendi düzenlerinin bozulması. Bir de kıskançlıkları. Evet. Şimdi devam edelim. Bu ayet grubundaki şeyleri, bir de parantez cümle vardı ya. Evet. O bölümü de anlatalım inşallah. Aksine onlar benim zikrimden bir kuşku içindedirler. Evet. Şimdi bunların ifadesi kuşku şek demek burada. Ben eksik bilgi olarak biliyorsun kuşkuyu çeviriyoruz. Normal şüphe değil. Eksik bilgi içindedirler. Değil mi? Evet, şimdi zaten insanın çoğu yanıldığı şey, onu anlatayım, devamlı bir şey üzerindeki eksik bilgi. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Düşman olur. Bilmediği şeye düşman olur. Doğru. Bu ayet-i kerimedeki anlatılan şey, buradaki de şek, eksik bilgi demek. Şimdi bunlar vahiy hakkında, yani bir bilgileri olsa, bak şimdi bir bilgileri olsa ve bu bilgi vahiy hakkı, Allah peygamber yollar mı? Ne zaman yollar? Nasıl yollar? Kimi yollar? Allah'ın peygamber seçmekteki kıstası nedir? Ölçüleri nedir? Vesaire. Bunlar hakkında bilgileri yeterince olsa, bir bilgileri olsa inanacaklar. Bunların hiçbir şeyi olmaz. Yani o zaman kıskançlığa da gitmezler. Evet. Yani o zaman kendilerindeki Rab'lığın, ilahlığın da gitmesine de sebep olurlar. Yani gitsin derler. Ve şu anda çağımızdaki birine Allah rahmet eylesin, yakın zamanda vefat etti. Zamanında şeyhmiş, gafsmış, kutupmuş. Kur'an'daki İslam'ı öğrendikten sonra gafslık da sizin olsun, kutupluk da sizin olsun, tarikat şeyhliği de sizin olsun, ben Kur'an İslam'ından vazgeçmiyorum diyen yiğitler çıktı. Bu memlekette de çıktı yani. Tamam mı? Enteresan. Tamam. Evet. Evet. Gerçeği görüverince. Gerçeği, Kur'an'daki gerçeği görünce, ilmi, irfanı görünce, ahiretteki o sahte ilahların, Rablerin konumunu görür, Kur'an'la tanışınca, şeyhlik de sizin olsun, şıhlık da sizin olsun, gavslık da, kütüphlük, dediğim gibi mal da, mülk de sizin olsun deyip Kur'an'a yönelen yiğitleri şahit oldu bu dünya. Anlatabildim mi? Ya, İşte bunlar da Kur'an'la ilgili, dinle ilgili, imanla ilgili, tevhidle ilgili, ahiretteki nimetlerle ilgili, bu Allah'ın öğütleriyle ilgili yeterince bilgiye sahip olup samim olarak bunu kabullenip işlerine sindirirlerse onlar da Rab'likten, ilahlıktan hani vazgeçirler. Tabii ki. Ve niceleri var böyle. Niceleri var. Yani bu yönde tahtı, tacı bırakıp, tamam mı, gidip gidenler var yani. Evet. Evet. İşte bu neyle? Bu da Allah'ın zikriyle, bilgiyle orantılı bir şey. Bilgiyle olacak. Evet. Bu da Allah'ın bilgisiyle. Aksine bir şey daha var. Şimdi burada iki tane şık getirdi Cenab-ı Hak. Onlar henüz azabımı tatmadılar. Evet. Bir gönüllü yönüyle bilgilenerek gerçeğe ulaşmadılar. Bir de gerçeğe ulaşmak yönüyle hani azap görmediler. Azap görmediler. Evet. Bir de azap görmediler. Şimdi Mekkeliler hani şeyde müreffeh yaşıyorlardı. Tabii. Yani ticaret, sadece işte bol bol öyle şey yapayım. Bu şeyde Kur'an'da hem Mekke temsil edilir, bir de Mekkelilere sebep kavmi şey yapılır. Her taraftan oluk akıyor. Gibi para akıyor yani, tamam mı? Evet, servet evet. Şey yapıyor. Kime akıyor? Belirli birkaç kişiye akıyor. Evet. Tamam mı? Kanalları herkese ayarlamışlar. Evet. Tamam. Herkese değil yani. Tabii. Yani ne diyeceğiz? Milli gelir bugünkü tabirle herkese değil, belirli bir kesime akıyor. Evet. Belirli bir kesime akıyor. İşte Mekke böyle. Onun için henüz azabımı tatmadılar. Yani. Onlar henüz gelirleri yönüyle, malları, mülkleri yönüyle, servetleriyle yönüyle de bir azap da tatmadılar. Evet. Şimdi bunu ileride örnekleyecek Cenab-ı Hak Sebe halkı diye Sebe suresinin Sebe girişinde suresi. Orada onu da anlatacak. Ama onların sonunda da bir baraj seliyle hepsinin yok olup gittiğini de öyle bir felaketle karşılaştıklarını, öyle bir azabı tattıklarını da orada inşallah onun da görülecek. Evet, bu kafirler ifade doğrudan da o tehdit mahiyetinde bu. Şöyle yapalım bu takdiri. Onlar, ben onlara azabı tattırmadığım, onları özgür bıraktığım için sağlıklı bir şekilde olayları araştırmayı, sağduyulu yaklaşmayı ve tefekkürü terk ettiler. Eğer onlar o azabı tatmış olsalardı, böyle davranmazlardı. Şimdilik azaptan uzakta bulunuyorlar ama onu bir tattılar mı artık böyle bir şey asla söyleyemezler. Çünkü o zaman onlar her şeyi anlayacaklardır. Onlar da eski kavimler gibi çağrışacaklar ama iş işten yani geçmiş olacaktır. Kıymeti yok. Evet. Tabii. Şimdi bilindiği gibi Peygamberimiz onlara küfürlerine ısrar etmeleri halinde başlarına ilahi azabın geleceğini ihtar etmekteydi. Uyarıyor. Tamam. Evet. Şimdi burada şöyle Enfal hani 31-33'te bunlara bir uyarı var. Onlar ayetlerimiz okunduğu zaman da işittik. Dilersek bunun gibisini biz de söyleriz. Bu geçmiş toplumların efsanelerinden başka bir şey değildir demişlerdi. Bir vakitte onlar, ey Allah'ım eğer bu senin katından gelmiş bir hakkın, gerçeğin ta kendisi ise hiç durma üstümüze gökten taşlar yağdır veya bize çok acı veren bir azap ver demişlerdi. Evet. Halbuki sen işlerinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Tabii ki. Bağışlanma dilekleri sürece de Allah onlara azap edici değildi. İmkan sağlıyor. Yani bağışlama dilediklerinde de azap etmeyecek. Sen işlerinde olduğunda da Allah onlara azap etmeyecek. Merhamete bunu gereği. İleride daha güzel tabii, şey yapacağız. Tabii. Şimdi Cenab-ı Hak işte elçi göndermiş. Elçi gayretini sürdürmekte, görevini devam ettirmekte. Elçi onların içerisindeyken Allah diyor ben onu azap etmeyeceğim. Azap diyor. Etmeyeceğim diyor sen işte. Ama sen işlerinden ayrılırsan evet. O zaman o bari onları ileride daha detaylı olarak. Ve rahmeti geri belki de uyanabilirler, dönebilirler. Tamam, şimdi onun şartları var. Konumuz ki. O değil. Biz tabii. Ayetlerden böyle İnşallah. Şimdi 9 ve 11. ayetlere evet. geldik. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yine bu vurgu. Evet. Buradaki rahmet hazineleri işte peygamber gönderme, kitap indirme. Ya da bütün göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler. Evet, bu onlara karşı iyi bir meydan okuma. Tabii, meydan. Cenab-ı Hak burada rahmet hazineleri onların yanında mı? Hayır. O Allah'ın katında. Yerin, göğün, mülkiyeti kimin, gücü kimin? O da Allah'ın. Onlar işte bugün var, bugün yok kimseler. Şimdi burada bir noktaya daha değindik. Bir mucize, Kur'an mucizesi. Hmm. Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış olan bir ordu olan onlar. İşte Mekke müşrikleri burada bozguna uğramış. Bak. Evet. Öyleyse bak çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden geleni yapsınlar diyor. Evet. Onları nasıl niteliyor biliyor musun? Olmuş bitmiş gibi. Bak şimdi çok burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış olan nerede bozguna uğramış biliyor musun? Allah diyor ki burada diyor. Burada. Yani Mekke. Ora nere? Mekke. Mekke'de diyor. Bozguna uğramış diyor. Evet. Uğramış. Mekke'de bozguna. Mekkelileri evet, çeşitli gruplar. Mekke'de bozguna uğrayacak. Bu Mekke'nin fethinin müjdesi. Doğru. Mekke'nin tamam fethinin müjdesi. Bak şimdi o şartlarda Resulullah tecrid edilmiş. Evet. Yeme içme çevresiyle ilişkisi kesilmiş. Toplumsal ilişkisine son verilmiş. Evet. Tamam. O sıkıntılar içerisindeyken Rabbimiz diyor ki onlar burada bozguna uğrayacak bir ordu diyor. İlan ediyor şimdi de. Ha. Bu evet. işte Mekke'nin fethinin müjdesi. Evet, bu olaydan belki de kaç sene diyelim 15 sene 18 sene sonra bu ayetin sırrı ortaya çıkacak. Şimdi Daha önce neydi hatırlarsak yine bir Kamer suresinde Bedir Savaşı, Bedir'in müjdesi verilmişti. Burada da Mekke'nin fethinin müjdesi var. Cenab-ı Hak burada diyor, burada. Tamam mı? Evet. Yani bu ifade üzerinde duralım. Yani öyle o sıkıntılar peygamberimize gideriyor. Bak orada ayet-i kerimede bak. Hünalike. Hünalike. Burada. Burada. Evet. Resulullah Mekke'de bu Hünalike sözcüğü de Mekke'yi kasteder. Hünalike. Tamam. Evet. Hünalike. Orijinal ifadeyle. Onlar burada. Şimdi Allah'ın rahmeti onların yanında mı? Allah'ın rahmet hazineleri onların yanında mı? Bu olmaz. Allah'ın rahmet hazinesi kimin yanında? Allah'ın kendi yanında. Allah'ın kendisinin yanındadır. Bak, İsra 100'de. De ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerinin sahibi olsaydınız harcanır, tükenir, endişesiyle kesinlikle elinizde tutar, kimseye bir şey vermezdiniz ve insan çok cimridir. Orada açık açık. Onlara diyor ki öyle bir şey. De ki eğer olsanız, Allah'ın bütün hazine sizin olsa yine siz kimseye koklanmazdınız. Sadece kendinize. Tamam, siz onu sadece kendinize kul edinmek için. Evet. Garip kurabayı kendinize yalvarsın, yakarsın. Şöyle olsun. Onları onlar kullanalım diye kullanırdınız. Ve yine Zuhruf şeyde de 31-32'de de demin de bahsetmiştim ya aynı ifadeyi orada görürüz. Hani onlar peygamberlik şu iki kentinden birisinin kentten iyi bir ağaya, iyi bir paşaya yani zengin birine verilmez değil mi dedikleri zaman Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Evet. Yani Allah'ın kimi peygamber göndereceğine onlar mı karar veriyorlar? Evet. O bizim işimiz. Peygamber göndermek bizim işimiz diyor Cenab-ı Hak. Evet. Evet. Şimdi yine aynı şeyde yine Furkan 40-42'de de bunu pekiştiren ifadeler var. Ve andolsun bunlar bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye gittiler. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Tam tersi bunlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktaydılar. Seni gördükleri zaman da bu mu Allah'ın elçi olarak gönderdiği? Şayet tanrılarımıza inanmakta direnmeseydik gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diye seni alaya almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ve onlar yakında azabı gördükleri zaman kimin yolca daha sapık olduğunu bileceklerdir. Azabı müjdeliyor orada. Yani bu evet. Allah da işte burada Furkan suresinde. O Mekkeli müşriklerin farklı bir şeylerini daha söylüyor. Onları bir başka şeyle de ifade ediyor. Şimdi bu pasajı şöyle bir şey noktasına getirelim. Şöyle bir özetim var burada. Onu özettiğimde vaktimiz çok kısaldı. Şimdi az bir şey söyleyeceğim sonra onu. Bu zorbaların Kur'an inmeden önceki türdeşlerinden bir kısmı Yüce Allah'ın tarafından sonraki ayetlerde sıralanmış. Şimdi göreceğiz. Hı. Ne var ki bu zorbaların Kur'an indikten sonraki örneklerinin de araştırılarak İslam güneşi karşısında nasıl perişan olduklarının ortaya konmasında büyük yararlar vardır. Mesela Haçlı orduları diye adlandırılan ve onlarca ülkeden, yüzlerce kavimden oluşmuş ordular, evet. Çanakkale Savaşı'ndaki karma askerlerden müteşekkir ordular ve İstiklal Savaşı'nda karşımıza çıkan yedi düvele ait ordular bu ayetlerin medlulüne kanıt gösterecek en belirgin örnekler. Çok güzel. Zamanımızda bu şey örnekler çok evet. Net. Evet. Yani darda aynen. Olan, sıkıntıdaki olan Müslümanlar evet. Şey yapmasınlar. Rabbimizin Cenab-ı Hak onları vaadi var. Hep muzaffer kılacak. Evet. Bunları daha önce çok ayetlerle şey yapıyor. Bu Allah'ın müminlere yazdığı bir şeydir. Yardımı. Tamam mı? Allah elçilerini, ben de ve elçilerim galip geleceğiz. Allah müminlere yardım etmesi Allah'ın üzerine aldığı bir borçtur. Borç. Evet. Bundan çekinmesinler. Evet. Ve artık bundan sonra bu şeyler ekseninde örneklemeler başlayacak. Allah izin başka verirse de 12-13. Ayetten itibaren de evet. Bunları sunarız inşallah. Ondan sonra 12. ayete kadar geldik değil mi evet. Efendim? Oradan evet, 12. Şey ayete kadar geldik. Onları da takdim ederiz inşallah. Evet. Çok teşekkür değerli ederiz. Değerli izleyicilerimize tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz.